فصلى الله على نبينا وعلى الطاهرين. الإضافة المعنوية، إضافه معنویه. تکون و عل اضافت و عل معنویت و ببینید، اینا رو من بحثش رو تقریبا انجام دادم، الان دیگه نباید خیلی براتون سخت باشه. تکون و عل اضافت و عل معنویت و علا معنا من، به معنای من هست. کی به معنای منه؟ متا کان المضاف الیه، معیار شناختش متا کان المضاف الیه جنسن للمضاف، موقعی که مضافن الیه جنس بشه برای مضاف، مضافن الیه جنس مضاف باشه، مضافن الیه جنس باشه برای مضاف. خاتم و فضلتن، خاتم جنسش چیه؟ بگو. نگاه کنید، وقتی دیدید که مضافن الیه جنس است برای مضاف، اضافهش اضافه بیان. نه، کرام الناس نیست، کرام الناس نیست، این نیست که کرام الناس اضافه صفت به موصوفه. نه، با تعویل درستش میکردیم جزء این ستا. نگاه کنید تو اون صفحه قبل، شما هنوز تو اون گیر دارید. نگاه کنید کبیر و امره، این خودش از نوع اضافه جنسیه نیست، ما جنسیش میکردیم، متوجه شدید؟ این نوع اصلیش باید بگیم نوع اضافه صفت به موضوعه. کبیر و امره، کرام و ناز، سحق و امامتن، جرد و قطیفتن، که زیادم بود، درست شد؟ بعد گفتش میایم اینجا چیکار میکنیم؟ وقت تنزیل اول منزلت شیء، اولی رو نازل به منزله شیعی میکنیم که اضافه شده به جنسش. میگیم کرام به معنای چیزی که این ناس جنسشه، یعنی ما میایم درست میکنیم، میگیم کرام مثل خاتم، درست شد؟ میتونه به قول معروف از جنس فضه باشه، خاتم کرام هم میتونه از جنس بگو ناس باشه، درست میکنیم. شقه چهارم نیست، همین شقه، یعنی ما اومدیم این رو برای خاطر این که اضافه شی به نفس نشه، یعنی کرام الناس رو باید توجیه کنیم دیگه، کبیر و امره رو باید توجیه کنیم، میگیم کبیر یعنی شی، شی این که جنسش بگید امره، مشخص شد؟ شی این که جنسش بگو امره، مثل خاتم این که جنسش بگو فضلت، درست میکنیم از این. ولی خاتم و فضلتن اصلش اضافه بیانیه است، یعنی اصلش اضافه بیانیه است. چرا؟ چون فضله واقعا جنس خاتمه. ما اونجا کبیر و امره رو، کبیر رو کردیم شی، بعد اومدیم گفتیم یعنی شی اون جردون، شی جردی که، درست شد؟ شی کبیری که جنسش امره، درست کردیم اون رو، درستش کردیم تا اینکه بتونه اضافه از این قسم باشه، اضافه شی به نفس نشه. علا معنا من، متا کان المضاف الی جنسا للمضاف، فهو خاتم و ذهبن، اینجا ذهب واقعا جنس خاتمه، ثوب و خزن، خز واقعا جنس ثوبه، جنس ثوبه. ولی در مورد سحق و امامتن، جرد و قطیفتن، اصلشون این نبوده که قطیفه و به قول معروف امامه جنس باشه برای سحق، اصلشون سحق و جرد و کرام و کبیر صفت بوده برای مضافانه در. ما اومدیم اون مضافه رو به معنای شیعی کردیم، بعد مضافانه در رو شده به گروه جنسش و توجیهش کردیم. و تکون به معنا فی، به معنای فی میشه، متا کان المضاف الی ظرفا للمضاف، مضاف الی ظرف باشه، جا باشه برای مضاف، مثل لیل که جا است برای مکر، ظرف زمان، مثل کوز که جا است برای بگو آب. نحو صلات العصر، یعنی نماز عصر، یعنی نمازی که بگو در وقت عصر خونده میشه. درس المساء، درس بعد از ظهر، یعنی درسی که در وقت بگو بعد از ظهر هست، مثل مکر اللیل. اینا ما الکوزش و مثال نزد، هر دوش زمانه. من مثال زدم مکر اللیل و ما الکوز. و تکون به معنی لام، به معنای لامه. متا کان المضاف الیه مالکن للمضاف، موقعی که مضاف الیه مالک مضاف باشه، حالا یا مالک اصلی یا مالک قلابی. مالک اصلی مثل غلام و زیده، درست شد؟ که واقعا زید مالک غلامه. ولی یه موقع میگیم باب المسجد. باب المسجد یعنی چی؟ یعنی در مسجد، یعنی دری که مال مسجده. این هم یعنی باب المسجد. مسجد مالکیت به این باب بگو نداره. چیه بگو؟ شبه مالکیتی بهش میگن اختصاص. لذا تو خیلی از کتاب ها میگن تکونو به معنی الله متا کان المضاف فضاف الیه مضاف مختصم به المضاف، مضاف مختصم به المضاف الیه، مختصش باشه، مالکش باشه یا شبه ملک، یعنی اضافه لام داشته باشه. حالا یا لام مالکیت رو میاری یا شبه مالکیت. نمیدونم متوجه منظورم شدید یا نشدید. یه موقع میگیم کتاب زیده، کتاب زیده، کتاب مال زیده و زیده مالکشه. یه بار میگیم ولد و زیده، زوجت و زیده. و ولد و زیده، زوجت و زیده، اینم یعنی ولد و لزیده، زوجتون بگو لزیده. ولی این نیست که زید مالک زوجه باشه یا مالک بگو فرزندش باشه، شبه ملکیته، اختصاصه. نه و کتاب و اخیک مالک باشه او شبه مالکه. نه و عبد و زیدن، حالا عبد واقعا مالکیت داره روش، درست شد؟ عبد مالکیت داره، ولی زوجت و زیدن، باب المسجد، ولد و زیدن، نمیتونید تشخیص بدید چیه. توجد و اسماء، حالا نگاه کنید اسم ها تو زبان عربی تقسیماتی دارن تو باب اضافه. مثلا بعضی از اسما اصلا اضافه نمیشن، مثل ضمائر، ضمائر اضافه نمیشن، مشخصه. معارف اضافه نمیشن، چرا؟ چون اگه اضافه بشه برای اینه که کسبه بگو تعریف رو تخصیص کنه، اینه نیه اضافه نمیشن. بعضی از اسما واجب الاضافه، دائم الاضافه، مشخص شده نه، مثل قبل، بعد، دائم الاضافه. بعضیا که قسم غالب اسما هستن میتونن اضافه بشن، میتونن اضافه بگو نشن، مثل غلام میتونه تنهایی بیاد، غلام و غلامان میتونه اضافه بشه، غلام و زیدن، غلاما زیدن، سه قسمن. یا دائم الاضافه، درست شد؟ یا ممتنع الاضافه، یا بگو قسم وسط که از همه بیشتر جایز الاضافه. حالا نگاه کنید، توجد و اسماء یا پوش اسمایی از زبان عربی، لا تنفک کهن الاضافت اصلا، جدا نمی شوند از اضافه اصلا. این لا تنفک از افعال تامت ها، اون منفکه افعال ناقصه نیست که معنی پیوسته. لا تنفک یعنی اصلا جدا نمی شوند. لا تنفت راهن الاضافت اصلا. چرا؟ میگه لعنه ها ناقصت و دلالت به نفس ها، چون اینا کلماتی هستن که اصلا خودشون به تنهایی دلالت بر معنایی به طور درست حسابی نمی کن. مثل معه، معه یعنی چی؟ با ام یعنی چی؟ نز قبل بعد، اینا کلماتی هستن که به تنهایی معنا بگو ندارن، وقتی اضافه میشن معناشون مشخص میشه. مع زیدن، مع المتقین، اینا میشن دائم الاضافه. لعنها ناقصت و دلالت به نفس ها، و یجب ان تنزم الى غیرها، واجبه که اینا اضافه بشن، بچسبن به غیرشون، لتکمل دلالتها، تا اینکه دلالتشون چی بشه؟ کامل بشه. معلومه یا نه؟ فائدتون الاسماء التي لا تنفک عن الاضافه، اسمهایی که دائم الاضافه هستن راهش هم حفظ کردنه. هی کل، بعد مثل، شبه، غیر، سوا، کلا، کلتا، نهب، قباله به معنی قبض جلو، هزاعه مقابل، ازاعه مقابل، تجاهه مقابل، تلقاءه مقابل، سبحانه. ببین فرق میکنن کلماتش ها. الان مثلا فرض کنید که قباله، هزاعه، ازاعه، تجاهه، تلقاءه، اینا ظرف معمولا استفاده میشه، مشخص شد؟ سبحانه چیه؟ مفعول مطلقه. معاذ مفعول مطلقه و اینا جای فعلشون میشینن. تو بحث مفعول مطلق خوندیم کلماتی مثل کل، بعد، مثل، شف، قه، سوا، اینا کلماتی هم که اعرابای مختلف میتونن بگیرن. کلماتی مثل مثل، شف، اینا کسب تعریف بگو نمی کنن. قه، سوا کسب تعریف نمی کنن، متوقلهی در افهامن. کلا، کلتا چی هم؟ ملحق به تثنیه هم. البته کلا و کلتا دو جور استعمال دارن، یکی کلا و کلتا اضافه میشن، بگو به چی؟ به ضمیر و میشن تأکید. یکی اضافه میشن به چی؟ بگو به اسم ظاهر. به اسم ظاهر، مشخص؟ کلا و کلتا اگر اضافه بشن به ضمیر، اعرابشون چیه؟ اعرابشون اعراب تثنیه هم، ملحق به تثنیه هم. مثل چی؟ بگو جا الرجلان، بگو کلاهما، رأیتو الرجلین چی؟ کلیهما، مررتو بالرجلین کلیهما. اگر اضافه بشن به ضمیر تأکید هست، تأکید معنوی، و اعرابشون هم اعراب به حروفه، اعراب تثنیه. اما اگه اضافه بشن به اسم ظاهر چی؟ اعرابشون تقدیریه، مثل موسی. جلسه قبل اینو به اشتباه گفتم، میدم ببینم متوجه میشید یا نمیشید، متاسفانه ایش گفتم متوجه نشید. گفتم کلت الجنتین آتت اکلها، کلتا گفتم در حالت رفعی الان مبتداست، آتت اکلها خبرش. گفتم در حالت نسبی و جری میشه چی؟ کلتی الجنتین، در صورت که نمیشه کلا کلتا. اگر اضافه بشن به اسم ظاهر اعرابشون تقدیریه، مثل بگو موسی. کلتا الجنتین در حالت رفعی نسبی جری یکی، مشخص شده؟ نه. کلا کلتا، نحو قباله، نه قباله، هزا، ازا، تجاه، تلقا، سبحانه، معاذن، معه، سائر. سائر دو جور معنا میده تو زبان عربی، خوبه اینو یاد بگیر تو ترجمه بده. یک بار سائر به معنای جمیعه، یک بار هم سائر به معنای برخی میشه. یعنی سائر الناس یه بار یعنی جمیع الناس ترجمه میشه، یه بار به معنای بگو برخی. اونو باید دیگه شما توی عبارت بفهمید. کلمه امر، امر با امر یه معنا داره، اما امر با لام میاد و مبتدای صریح در قسمه. یادتون باشه تو بحث مبتدا خبر خوندیم که اگه مبتدا صریح در قسم باشه خبرش واجب الحذف، مثل لامر رو کرد فی القسم. زو، ذات، زو اعرابه، رفعش به واو، نصبش به الف، جرش به یا. زو، زازی، ذات مؤنث زوه، اعراب. علو ملحق به جمعه، جمع زو من غیر لفظهی، علو جمع زوست اما غیر لفظش، جمع زو نیست اصلا جمع که مفرد نداره، به همین دلیل بهش گفتن ملحق به جمع. ملحق این فی ذلک لآیةً لأولی الابصار. کلمه اولاد جمع ذاته در معنا، بهتر بود که جمع ذات فی المعنا نه من غیر لفظی، من غیر لفظها. کلمه بین دائم الاضافه است. اذا قرأت القرآن جعلنا بینك و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. بینك و بینه کلمه بین. لدا دائم الاضافه است به معنی اند نزد. لدن دائم الاضافه است به معنی اند نزد. خود کلمه اند، کلمه وحده مصدره، اضافه میشه و حال هم باقی میشه. تو قرآن داریم و اذا ذکر ترب بکر فی القرآن وحده و اذا ذکر ترب بکر فی القرآن وحده وحده و حالا فضاله رب بکر، یعنی منفرده. ولو علا ادبار هم نافرین، ولو علا ادبار هم نفورا. کلمه وسط، وسط وسط هر دو استفاده میشه به معنی همین وسط خودمونه بین. کلمه اول ولا تکونو اول کافره به. کلمه علو یعنی فوق، فوق فوق. نه نه، کلمه علو غیر از علاستا، علو یعنی فوق. مثل امرالغیث میگه کجل مود سخرن حتی و سیل من علو، من علو یعنی از بالا. الجهات و ست، جهات ست، جهات ست کدومه؟ یمین، یسار، باز. جهات ست شیش تاست، جلو، پشت، بالا، پایین، چپ، راست. اما کلماتش شیشتا نیست دار. کلماتش بگو بیشتر، مثلا برای جلو قدام داریم، آن قبل داریم، امام داریم. کلماتش بیش از شیشتا. الجهات و ست دون من دون الله، قبل، قبلک، بعد، بعدک. کلمه ایو، ایو ایو یه بگو موصوله داریم، تو بحث موصولات خوندیم. ایو استفهامیه داریم، ایو وصفیه داریم که صفت واقع میشه برای نکره. این ایوها همشون دائم الاضافه. ایو کلمه حسبو، حسبو کرد یعنی کافی کرد. کلمه حسب. کلمه جمیع، جمیع البته جمیع مشخصه به شکل مفرد هم میاد ها، مثل بل لله الامرو جمیعا. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کل ما به الموتا بل لله الامر جمیعا. این جمیعا حال است و منصوب، این پس جمیع نیست. جمیعی که دائم الاضافه است اونیه که تو باب اضافه، تو باب تاکید به کار میره. جا القوم بگو جمیعهم، اون دائم الاضافه است. کدوم جمیع دائم الاضافه است؟ جمیعی که مثل کل توی بابه بگو تأکید به کار میره، تأکید معنوی. جمیعهم فکل اسم یقع و بعدها. پس جمیع رو من تقسیم کردم دیگه، یادتون افتاده؟ نه، جمیع یه موقع حال واقع میشه، اون دائم الاضافه نیست، مثل بل لله الامر جمیعا. یه موقع جمیع مثل کل، بگو تأکید واقع میشه، تأکید معنوی که تو بحث توابع خواهیم خود بعد از همین دست باب اضافه، اونجا واجبه به ضمیر اضافه شه. بگیم جا القوم، بگو جمیع هم مثل کل هم، فکل اسم یقع و بعدها یکون مجرور هم، هر اسمی که بعد از اینها واقع بشه 100% مجرور هست مضاف الیه. نحو کل الناس، بعض الشجر، مثل که، شبه که، و تا آخر دیگه شما خودتون میتونید تشخیص بدید. حالا اینجا کلیاتشو دیدیم، خودش میکنیم یه مقدار توضیح میدیم. کل، بعض، جمیع، مع و ایو، این کلمات یجوز ان تضاف فی نیته، جایز است که اضافه بشه در تقدیر. ببینید در کل میپذیریم، در بعض هم میپذیریم، در ایو هم میپذیریم، درست شد؟ اما جمیع و مع این دوتا دو جور استفاده دارن. اگر حال واقعشن، بگو با تنوین میان، مثلا جا القوم معن، جا القوم معن یعنی جمیعن، حال است منصوب هم هست و تنوین هم گرفت، درست شد؟ اما اگر کلمه جمیع بیاد و تأکید واقع بشه 100% ضمیر میخواد، مثل جا القوم، بگو کلمه معه، معه اگر حال واقع شه نکره میشه تنوین هم میگیره، اما اگر حال واقع نشه یعنی به شکلی باشه که با مضاف الیه بیاد، اونجا مضاف الیه چی میشه؟ ذکر میشه، مثل جئت و معه زیدن، اومدم بازه. باز در مورد معه میتونیم یه مقدار بپذیریم، چون معه با مضاف الیه خودش هم باز حال میتونه واقع شه، میتونه ظرف واقع شه، جهت و معه زیدن، معه متعلق به جهت و ظرف، میتونه هم حال واقع شه، ولی در مورد جمیع نمیتونیم بپذیریم حرف ایشون رو. کلماتی رو کلماتی رو کل بعد ایو، این سه کلمه میتونن اضافه بشن، میتونن از اضافه قطع بشن، تنوین عوض از مضاف الیه بگیرن، در هر دو صورتش هم یه جوره. یعنی شما میتونید بگید کلون یموت، کلون یموت، میتونید هم بگید کلون انسانه یموت، هر دو جور چیه؟ یکیه، همون صورتی که تنوین داره همون صورتی که اضافه شده. شما مضاف الیه گذاشتی جاش چی گذاشتی؟ تنوین گذاشتی، گرفتی یا نه؟ اگر ما تدعو فله الاسماء الحسنی، اگر ما تدعو علی شرطیت عنوان ثابته، اگر ما تدعو یعنی اگر اسم تدعو، چه بگی اگر اسم، چه بگی اگر، یکیه، اگرش همون اگر اسم بود، فضلنا بعضهم علا بعضن، این علا بعضن یعنی علا بعضهم، علا بعضهم هم بگید هیچ فرقی با علا بعضهم بگو نمیدون. پس این ستا کلمه اون صورتی که تنوین آمده و مضاف الیه افتاده همون صورتی بوده که تنوین نبوده و مضاف الیه بوده، یعنی با تنوینش در واقع تنظیم عوض از مضافون به گروه الهیه. این سه کلمه رو در درست میپذیریم، یعنی هر کجا شما کل دیدید با تنظیم، تنظیم رو شما بردارید مضافون نشده جاش هیچ فرقی نمیکنه، یعنی با اضافه باید میامده، اضافه مضافون الهی قطع شده، تنظیم عوض از مضافون الهی اومده با قرینه. اینو در مورد ستا میپذیریم، کل بعد بگو چی؟ از جو ثابت هم کردیم. در مورد کلمه جمیع، جمیع دو تا استعمال داره، یه استعمالش به شکل حال تنظیم میگیره مثل جاهل قوم جمیع هم در لله و امرو بگو جمیع ها، خب این جمیعا حاله و تنظیم میگیره، مثل معن که این هم حال واضح بشه تنظیم میگیره مثل جاهل قوم و معن، یعنی همه با هم درست شد؟ یعنی مصاحبی. اینها در صورتی که حال واقعشن تنبیه میگیرن، اما جمیع موقعی واجب اضافه است که جمیع چی شده باشه؟ بگو تأکید معنوی شده باشه، یعنی بگیم جا القوم و جمیع اومو. اینا دو تایی استعمال جدا گرفتی چی باستن یا نه؟ دو تا استعمال چیه بگی؟ جدا، یعنی اون موقعی که اضافه میشه موقعی که تأکید معنوی شده و حال نیم جا هر قومه جمعی هم رعی تو قومه جمعی هم مرد تو بر قومه جمعی هم، اینا دو تا یک شکل نیستن که بگیم همون صورت اضافه مضافان الیهش افتاده تنوین نشسته به گروه جاش، درست شده نه؟ معه موقعی که مثلا میگید ان الله هم معل مستقیم، الله اسم انه، معه ظرفه مستقیم مضاف الیه، این ظرف مثل عند الله، این معل مستقیم متعلق به یه ثابت موجودان خبر، این غیر از اون معلیه که بگو حال واقع میشه و تنظیم میگیره. حالا نمیدونم متوجه موضوع هم شدید یا بازم نشید. نه نه اون حتما باید مضاف الیه بیفته، اصلا قابل حذف نیست، یعنی اگر تأکید شد هیچ وقت نمیفته. بله تأکید معنویه دیگه، مثل کلهم چون نفع این، نفع این کل، اینها کلماتی هستن که تأکید بگو معنوی میکنن، کلا کلتا تأکید دو جوره، تأکید لفظی تأکید معنوی. پس یه فرقی بود بین اینها، همه اینها به شکل با مضاف الیه و بدون مضاف الیه با تنوین میان، اما در مورد کل و بعض و ایوب اون موقعی که تنوین داره همون موقع مضاف الیه داشته، ما بعد داشتیم تنوین گذاشتیم، تنوین عوض از مضاف الیه، ولی در مورد جمیع و مع اینطور بگو نیست، جمیع و مع دو نوع استعمال داره، یه موقع حال واقع میشه ما بهش چی میدیم؟ تنظیم میدیم جمیع و معه رو، میگیم جمیع هم معه، یه موقع نه جمیع میاد تأکید واقع میشه، اون موقعی که تأکید واقع میشه ما مجبوریم که اضافهش بکنیم و از اضافه قطع بگو نمیشه. الان نگاه کنید، حالا اصلا تو هم حالا که اضافه میشه حال نمیشه؟ نه، اگر هم حال بشه واجب الاضافه است، واجب الاضافه، واجب الاضافه، یعنی اگر یک جایی هم آمدید گفتید جا مثلا خرج زیدون معشیرته و معه رو حال گرفتید، اون موقع اضافه شده، یعنی در زمانی که اضافهش کردید معه رو، اون زمانی نیست که بگید هر کجا که اضافه میکنید میتونید مضاف الیهش حل کنید تنوین بذارید جاش. در مورد کل بعد ایو من این اجازه رو به شما میدم که شما مضاف الیه رو حذف کنید ایو تنوین بذارید جاش، درست شد؟ با قرینه. ولی در مورد جمیع و در مورد معه اینطور نیست، مخصوصا در مورد جمیع که جمیع اصلا دو تا کلمه جداست، اون یکی حال واقع میشه با تنوین، این یکی اصلا یه چیز دیگه است، تأکید است با تنوین، یعنی اصلا دو تا یه چیز بگو نیستن. بله میتونه مثل خرج از زیدون معشیرته، میتونه، میتونه هم ضعف واقع بشه مثل ان الله عمل متقی. کل بعد جمیع مع ایو یجوز ان تضاف فی نیته، جایز است اینها اضافه بشن در تقدیر، فیحذف ما تضاف الی و حذف بشه اون موقع اون مضاف الیشون آنچه که اینا بهش اضافه شده، و تعرب منفنتن و و اینا تنظیم بگیرن. نه با کلا حیل کلون حیون درست شده نه؟ کلون حیون. من گفتم کلون یموت. کلون یموتو چیه؟ این الان میتونه کلون تنوین عوض از مضافه داری باشه. فضلنا بعضهم علا بعضن، یعنی علا بعضه. الان شما اونجا مضافه داری میتونی بیاری یا نمیتونی بیاری؟ بعد میشه بیاری، بگی کل انسانه. میتونی مضافه داری بیاری یا نه؟ علا بعضه، علا بعضه. جا و جمعی هست جاو فعل و فاعل جمعی هست. میتونی مضافه داری بیاری؟ نه اصلا مضافه داری نداره، غلطه. بگی جاو جمعی هم اصلا نمیشه، مشخص شده نه؟ اگر این حاله، این تنوین داره. اما اگر گفتی جا او جمعی او هم میشه تأکید، گرفتی یا نه؟ اون صورتی که تأکید میشه 100% باید با ضمیر بیاد، اون صورتی که حال میشه 100% باید با ضمیر بگو نیاد. این نیستش که اون موقعی که ضمیر نداره صورتی بوده که ضمیر داشته ما حذف کردیم تنوین گذاشتیم جاش. بله بله تو توابع هم میخونی، نه فقط با ضمیر، تأکید معنوی با ضمیر. یعنی جمیع اهم، این داره میگه ای جمیع اهم، ما اینه نمیپذیریم. ای جمیع اهم یعنی چی؟ یعنی اصلش این بوده جمیع اهم حال معرفه بوده، اون ضمیر اصلا به چه درده این میخورده؟ بله؟ نه فرق میکنه، فرق میکنه. یه موقع ممکنه ضمیرش مفرد باشه، شما بگه اشتری تو از دارت، خریدم این خونه رو، جمعی اها یعنی شیشتونگشو علایه ها. اینجا این ای جمعی اهم رو ما نمیپذیریم. چرا نمیپذیریم؟ تو اصلا معنا نداره که این حال بخواد معرفه بیاد و بگی مضافه الیه داشته افتاده. اینجا اصلا مضافه الیه در کار بگو نیست. ذهب و معن نگاه کن، حال واقع شده، نکره از تنبین گرفته. ای بعض هم مع بعضه، دیگه نگفته مع هم، مع هم دیگه بگو نگفته، گفته بعض هم علا بعض. پس اگر شما دقت کرده باشید، من یه خب باید اینو میخوندیم میرفت همینطوری، هیچ فرقی هم براتون نمیکرد، ممکن بودم به این دقت، ولی حق اینه که دقت کنیم. ما گفتیم کلمه کل بعد ایو، این سه تا کلمه همون صورتی که اضافه شدن که اصلش باید اضافه بشن و مضاف الیه باشه، تو همین صورت اضافه شما میتونید مضاف الیه وضع جاش تنوین بذارید. درست هم هست، یعنی اصل اینها دارال اضافه هم، شما میتونید مضاف الیه رو وضع جاش تنوین بذارید. ولی در مورد جمعی همین یکی رو اگه یاد بگیم اون یکی هم مثل همینه، ولی در مورد جمعی تو نیست که بگیم این اصلش دائم الاضافه است، ولی شما میتونید مضاف الیه ورزش جاش تنوین بذارید. غلطه. این اون زمان که دائم الاضافه است موقعیه که بگو تأکیده و نمیشه ضمیرشو برداشت تنوین گذاشت جاش. اون زمانی هم که تنوین داره بگو حاله و نمیشه تنوینشو برداشت جاش ضمیر گذاشت. این دو نوع استعمال دارد، دو نوع به دو. یعنی در موقعی که جمیعه دائم الاضافه است، در موقعی که حاله ممتنع الاضافه است. این دوتا یکی نیست، ولی کل نه، کل همون موقعی که میتونی بگی کل انسانه که اصل است و دائم الاضافه، همون موقع میتونی جایز با قرینه مضاف الیه و از جا تنوین عوض از مضاف الیه بذاری بگی کلون. حالا فهمیدید؟ بعض هم معبردن ایر ما تدعو فلحور اسماء الحسنا. الان شما میتونید بگید ایه اسمه، این تنوین ایم 100% عوض از بگو مضافه، اون ما هم زاید است. ایه مفعول تدعوست، فعل شرطش تدعو، فلحور اسماء الحسنا جزای شرطش فا هم گرفت. نقد سرخه. ان الجهاد اصدق جهدهای شیشگانه، میگه جهدها من گفتم شیشتا، اما کلمات شیشتا نیست. هیه خلف، امام، فوق، تحت، یمین و شمال و ماجرا مجرا هما که بیشتر از اینا میشن، نحو دون، قبل، بعد، اینها کلماتی هستند که دائم الاضافند. من سعی میکنم که یه مطلبی رو بنویسم، چون قبلا هم گفتم حالا اگر مدت خط نوشتم یا ناجور تمرین کردم با دست چپ نوشتم، بازم هم نوشتم با دست راست هم اولش یه ذره بعد نمی‌نویسم، بعدش خراب میشه. کلمه اینو مثل قبل و بعد، قبلا هم اینو گفتم، من به اینها میگن کلمه مثل قبل و بعد رو بهشون میگن اسماء به این جهت چی؟ اسماء چی؟ قایات، یا چون این نمازداد یا اسماء قایات. این کلمه دارم آن اضافن، این جهات و سه. اینها چهار صورت دارن، یک، دو، سه، چهار. اسماء قایات یعنی مضاف، قایات یعنی مضافونه در قایتشونه، برداشته میشه اینا خودشون میشن قایت کلام. قبل بعد و دقیقه قبل و بعد رو من قبلا براتون گفتم، اگر حالا بگم شاید بچه بشه. ببینید اینها یه حالتشون اینه که مضاف الیهشون مذکوره، مضاف الیه مذکور، خب مضاف الیه مذکوره، مثل لله همون مثالی که قبلا دادم، الامر لله الامر من قبل طلبت روم و من بعد. در این صورت اضافه شده آ و قبل و بعد و بعد چه مثل این هاست مورد مورد مورد دیگه نگاه کن، من قبل و من بعد مورد هم نیست. این صورت اصلیه، این اصلیه. چرا چون اینا دار مورد به دور اضافه، این صورت صورت اصلیه. اما سه صورت دیگه هم از نیست داخته میشه بعد امروز ما. یکیش اینه که بهش میگن مضافون الی محذوف، اینجا مضافون الی محذوف، اینجا مضافون الی محذوف. تو این سه صورت دیگه مضافون الی چی شده؟ محذوف شده. اما سه جوره، یکی مضافون الی محذوف شده مثل این لله امر و من قبل و من بعده، باز قبل و بعد بگید مورده، انگار مضافون الیهش وجود داره، انگار مضافون الیه در جاش بگو هست. اینجا میگن اینجا مضافون الیه لفظ و معنای آن در نیت، یعنی هم لفظش در نیت هم بگو معناش، لفظش قلبت روم، معناش هم همون کابل شدن و پیروز شدن. مضافایره هم لفظش در نیت هم معناش. خب چیزی که هم لفظش در نیت باشه هم معناش در نیت باشه انگار هست، چون انگار هست مضافایره ما مضافمون قبل بعده مورد هست، تو همون جرد رو خودشان داره، من الان جرد داده قبلو انگار مضافه در بگو هست، چون چیزی که هم لفظش وجود داره هم معناش وجود داره انگار وجود داره. فرمینه نمیخواه؟ بله میگه فرمینه نمیخواه، هر حد میبنید این صورت رو بهش اصطلاحاً میگن نبیاً منبیا، میگن صورت نبیاً منبیا. یعنی چی؟ نبیاً یعنی نیت شده، منبیاً یعنی نیت شده. چرا دو تا؟ چون هم لفظش نیت شده، هم بگو معناش نیت شده. این یعنی که از اون مضافله هست، یعنی صورت دوبار این را صورت اوله. فقط صورت اول مضافله هست، ما با چشاتون میبینید، اینجا با چشتون بگو نمیبینیدش، حرف شده، اما لفظش و معناش هر دو در نیت. صورت سوم اینجوریه، لله امر من قبل و من بعد، تنبیه اومده ها، باز قبل و بعد مورده، مضاف الیه لفظ و معنای آن در نیت نیست. چیزی که نه لفظش در نیته نه معناش در نیته، انگار اصلا وجود بگو نداره. لذا تنبیه عوض اومده شد، کلمه هم شده مورد، کلمه هم مورد. بگیم که شما میگم چه اومدی؟ میگه قبلن. قبلن قبل از چی؟ این گذاشت. اینجا مضافه لیش بگو افتاده، لفظش نیست، معناش هم. یه بار میگه قبل از دید اومده، مشخص کردی قبل از چی؟ یه بار میگه قبلن اومده، معلومه که مضافه لیش نه لفظش، یعنی برای خدا هم گذشته و آینده هر دو دیگه. قبل و بعد مضافانه لای لفت و معناش در نیت بگو نیست. این هم مورده و بهش میگن نتیجن منبیا. بهش میگن چی؟ نتیجن منبیا. چرا میگن نتیجن؟ نتیجن براموش شده. یعنی یکیش مال لفت، یکیش مال معناش. یعنی هم لفتش براموش شده، هم معناش شد. یعنی شد چی گفتیم؟ یه صورت آخر هست که لله امر من قبل و من بگو بعد. اینجا قبل و بعد مبنی بر زم مبنیه که مورد مضافان الی لفظ آن در نیت نیست، معنای آن در نیت هست. مقابلا لفظ شما غلبه، قهر، ظفر، نسل، آن انتظار مقابل در لفظش چیه؟ در نیت ما نیست، معناش در نیته، یعنی قبل از پیروزی و غلبه رومی ها. لفظ خاصی در نیت بگو نیست، معنا در نیت. این صورت صورت مفهومی، این صورت صورت مفهومی. پس ببینید قبل میتونه مضاف الیهش حرف بشه، اما اگه مضاف الیهش حرف نیست سه شکل پیدا میکنه، بعد هم همینطور، حالا قبل و بعد هم میتونه. اتفاقا این آیه قرآن رو به هر سه شکل این خوندن. قرائت مشهور این آیه اینه، لله الامر من قبل و من بعد. دو تا قرائت غیر مشهور داره، لله الامر من قبل و من بعد، لله الامر من قبل و من بعد. خب نمیتونست که اون قاضی مضافانه لای هم بیاره، چون نبوده تو قرآن. مضافانه لای مذکور باشه، قرائت دیگری که قبل و بعد مضافانه لایش هست، مثل قبل انگردی احد کمون موت. خب پس برابر این ای صورت مستی این سه صورت مورد. بله بقیهشون هم همینطوره، فوق هم همینطوره، درد هم همینطوره، حسن هم همینطوره، علو کلمه علو هم همینطوره، اونهایی که دلالت و جهات کلمه دون هم همینطوره. حالا من قرد و قرد براتون میکنم. نه نه این هم دیگه میگم صورت منا، اسم روش نکشتن صورت منا، صورت منا. این صورت مذکوره، مسیح هم منسی ها، نبی هم منسی ها و صورت بنا. شده نشد؟ این چهار صورت در کلمات جهات فقه چیه؟ بگو. صحبت نکنی، صحبت نکن، بذار قاطی نشه ببینیم چی میگه. این بحث آخر که به راست مشکیه خب در لحظه شده دست خاص مد نظر نیست برای مقام معناش یعنی غلبه کردن، غلبه و فتح و پیروزی رومی ها معنا اینه که از دیار فهمیده میشه. اما حالا لفظ غلبه در نیت بوده باشه، ظفر بوده باشه، انتصار بوده باشه، لفظ خاص مورد نظر نگاه کنید. ان الجهاد از ست جهت های ششگانه هیه خلف امام فوق تحت یمین شمال و ماجرا مجراها هو دون قبل بعد که بهشون میگن اسماء چی بگید غایات. چرا گفتن اسماء غایات؟ چون مضاف الیهشون که میفته مضاف خودش میشه غایت کلام، یعنی همه بار معنا میفته گردن مضاف. اذا حذف ما تضاف الیه، ببینید صورتاشو میگه نه، اذا حذف ما تضاف الیه اگر حذف بشه آنچه که اینا بهش اضافه شدن جاده. حذفش چند صورت میشد؟ سه صورت. ذکرش هم که یه صورت اصلی بود که مورب بود. اذا حذف ما تضاف الیه جاز ان تستعمل منونتن، جایز است استفاده بشه، استعمال بشه با تنوین. کدوم صورت میشه این؟ نسیان منسیجا کباغ نکرات معربته، مثل بقیه نکرات معرب، مثل بقیه نکره هایی که اضافه نشدن، مثل رجل کباغ نکرات المعربت. این یک. و انتوب نالستن این کدومه؟ صورت چهاره، مبنی بشه برزن. و انتوب ربه و جایز از اعراب داده بشه غیر منبنتن بدون تنبین، اعراب بگیره بدون تنبین مثل اون صورت که اضافه شده میشه صورت نویگن منویگن. که انال مضافعله مذکوره، انگار که مضافعله سر جاشه مذکوره. چرا؟ چون انگار که چیزی که هم لفظش هست هم معناش انگار سر جاش چیه؟ هست. تقوله، حالا نگاه کنید، کنتو قبلن مجتهدن، میگید آقا من گذشته قبلن خیلی کوشا بودم، کنتو قبلن مجتهدن، من در گذشته کوشا بودم. قبل از چی؟ میگید نه لفظ مضاف الیه در نیته، نه بگو معناش، یعنی گذشته قبلا مستعد. این قبلا الان ظرف متعلق به مستعدن، این کدوم صورته؟ منبنتن یعنی نسیان منسیا، درست شد؟ مات الوزیرو قبلو یا من قبلو و مات الملکو و مات الوزیرو قبله. ما شما اینطوری نوشته؟ نه. اون قبل از و مات الوزیر یه مات الملک بنویسید افتاده، بعد از مستعده منویسید مات الملکو. میتونه با همون مثال خود کنتو مستعدن درست کنه، درست شد؟ بله. اون مثال رو برای نبیین مندی یا چی نسیین مندی ها مثال زد. حالا نگاه کنید، مات الملکو یعنی چی؟ اون پادشاه مرد. و مات الوزیرو و اون وزیرم مرد. قبلو یعنی قبل از چی؟ قبل از اون شاه، قبل از اون ملک. الان این قبلو چیه؟ چه قبلو بگیم چه من قبلو بگیم؟ قبلو ظرف متعلق به ماته، من قبلو هم جار و مجرور متعلق به ماته. این مبنیه، لفظ مضاف الیه در نیت نیست که ملک بوده ضمیر ها بوده که به ملک برمیگشته، اسم اون پادشاه زید بوده. ها در تقدیر لفظش نیست، لفظش میتونه بگیم بوده قبل او، یکی دیگه میگه ممکنه بوده قبل الملک، میگیم تو هم راست میگی، یکی دیگه ممکنه بگه بوده قبل از زیده، میگیم تو هم راست میگی چون زید اسم ملک. درست شده نه؟ هیچ بگو. حالا اگر مثلا اون ملک پدر این وزیر بوده قبل عبی، میگیم تو هم درست میگی، اصلا ما لفظش کاری نه، معناش یعنی همون پادشاهه در نیته، معناش یعنی اون آقا در نیته. این صورت میشه صورت چی بگید؟ مبنی. اما نگاه کنید، مات الملک و مات الوزیر و قبله، درست شد؟ یا من قبله، اینجا قبله معربه منصوب در، من قبله مجرور است، درست شد؟ به من مضاف الی، هم لفظش در نیته، هم بگو معناش. لفظش چی بوده؟ بگو ضمیر ملک. معناش چی بوده؟ خودمون آقای ملک، هر دو در نیته. چرا؟ تو اینجا جا آوردن ضمیره دیگه، چون وقتی اسم قبلی اسم ظاهر هست، اینجا جا جای آوردن بگو ضمیره، هم لفظ ضمیر در نیتش بوده، هم بگو معناش. لذا مجرور خونده انگار مضاف الی هست. هر چهار صورت رو گفت یا نه؟ چهار صورت رو گفت که یه صورتش که مذکور بود ذکر نکرد که شما میتونید ذکر. بله؟ من اصلا با حرف جواب کنم، ممکنه اصلا قبل مجرور بشه، ممکنه قبل درد بشه، من الان با مجرور مجرور تو آیه نمیشم من قبل. حالا اگه من نداشت آیه لله الامر قبل میشه قبله، برقی نمی کنه. ما با اون کاری چهار صورت رو داریم بحث میکنیم، من بستر قبل باشد یا بگو همیشه نباشه منصوب میشه، میشه زر باشه میشه مجرور، جا رو مجرور نقطه تر. یه صورت هم میشه که اگه صورت پنجم درست میکردیم غلطه، کدوم باشه؟ لفظش در نیت باشه، معناش در نیت بگو نباشه، غلطه. چون چیزی که لفظ باشه و معنا نداشته باشه بگو، بهش میگن لفظ مهمل، غلطه. ما اصلا تو نفس چیزی نداریم که لفظش باشه معنا نداشته باشه، لفظ بدون معنا به درد غلطه دیگه، وقتی غلطه اعرابش چجوره؟ لا یجوز، گوش گوش گوش، لا یجوز فی حسب، یکی دیگه از اون اسمایی که بالا خوندیم دائم الاضافه بود، حسب بود. لا یجوز فی حسب الا البناء علی الذم عند قطعا. ببینید کلمه حسب این چهار تا صورت ممکنه تصوراً براش چیه باشه، تصوراً بتونیم این چهار تا صورت رو براش چیکار کنیم، درست کنیم کلمه هست رو مثل قبل دیگه. خب اما یادتون باشه کلمه هست یا به شکل صورت اول میاد، درست شد، یا به شکل صورت آخر میاد. یعنی یا میگیم هست بکر دل همان حسب بکر بود، در همون یعنی کافی که در همون اضافه شده، یا میگیم قبض تو عشرت در آه من و حسب بود، یعنی فقط فقط بود، یعنی فقط بیش از این هایی، یعنی ده درهم گرفتم نبیشتر، درسته؟ میبینید از اضافه چی شده؟ قطع شده، مضافانه رای لفظش در نیتی، معناش در نیت مقضی بردم شده دیگه، به شکلی باشد که نبی گر منزی یا نبی گر منزی یا داشته باشد در استعمال نداریم. فرمشو در بینه در حد کلمه شدتون باشه دو صورت، یا بنا یا اضافه. لا یجوز فی هست الا البناء علی الذم عند قطعها، اگه قطعش نکردید که اعراب خودشو میگیره. قطعش کردید فقط زن که قرده کرد قبض تو در همند فحس بو میگیم این فحس بو چی بوده؟ میگه فحس بی ما قبض توهو بوده مضاف الی حسبی چی شده؟ افتاده یا لفظش در نیت نیست معناش در نیت هست شده هست بو خبرش هم هست شده حسبی مبتدا ما خبرش قبض توهو سله اونجا قبض تو اشرت دراهم فحس یعنی فحس بی ذالک ها فحس بی ذالک ذالک یعنی ما قبض تو ها مذاقایره شد داده مبنی بر زم شد نشد یا شد ها چیز ساده یه خیلی سخت نیست اون فا فای نتیجه فای فا حسبی حسبی مبتدا زالش خبر حالا آیا کلمه حسب میتونه مضاف الیه بیفته نه بله افتاده لفظش در نیت نیست معناش در نیته شده منفی بر بگو زم خبرم که میتونه حسب شد دیگه من یه خبر نداشتیم که مبتدا داشتیم خبرش حسب شد کلمه غیر غیر هم تو همین سیاقه ها حالا ببینیم کلمه غیر چهار تا اعراب توش جاری میشه یا نمیشه میگه و اما غیر فلا تخت و عنل اضافته الا مسبوقتا بلا او لیسا لا رو بالاش بنویسید بسیار کم بسیار کم به شکلی که به شکلی که ابن هشام به شکلی که ابن هشام در کتاب مغنی میگوید غلط است گرچه خودش در متن کتاب مغنی سه بار استفاده کرده لا غیر رو سه بار چیکار کرده بگو پس معلوم میشه یه چیزی معلوم میشه چی؟ که کلمهش از نظر قاعده و قانون غلطه بگیم لا غیر ولی استفاده میکنن قاعدتا خیلی درست نیست لیس غیر درسته لا غیر درست نیست ولی استفاده میکنن اینجا ظاهرا هر دو رو با یه سیاق آورده بعد تازه لا رو جلوتر ذکر کرده اما غیر فلا تخت و عنل اضافه لا مسبوقتا بلا او لیس ول احسن گوش ان تبنا علی الذم ول احسن ان تبنا علی الذم میگه موقعی که ما قطعش میکنیم از اضافه احسن اینه خیلی خیلی خوب اینه انطب نهار از زم مبنی بر بگو زمش کنیم یعنی صورت چهارم یعنی یا صورت اول درست کنیم که غیر اضافه شده مضاف الیه هست یا صورت چهارم غیرم مثل هست اما اینجا میگه احسن اینه که صورت چهارم باشه نه و مثال الان نگاه کنید لی عشرت و دراهمه لی عشرت و دراهمه یعنی چی؟ برای من 10 درهم است من 10 درهم دارم لیس غیرو ما با لا کاری نداریم فعلا لا هم میتونید بعدن درست کنید لا غیرو لا نفی جنسه حالا با لیسه درست میکنیم لیس غیرو یعنی غیر از این نیست من 10 درهم دارم و غیر از این نیست یعنی چی؟ یعنی دیگه 11 تا ندارم فقط همین 10 تاست مشخص شد؟ همین 10 درهمه دیگه بیش از این نیست حالا این چی بوده؟ اگر گفتیم لی عشرت و دراهم لی عشرت و دراه من لیس غیرو خب این لیس اسم میخواد خبر میخواد درست شد اسم میخواد خبر میخواد میگن این طوری بوده حالا من با لی عشرتون کتاب برشتم برای اینکه بتونید ذهنتون یه مقداری به قول معروف راحت‌تر بتونید تفکر کنه این جور بنویسید قبض رو بعد با اونم درستش می‌کنم قبض رو عشرت دراهم یعنی چی؟ گرفتم 10 درهم لیس غیرو این لیس غیرو یعنی چی؟ میگم اینطوری بوده لیس غیرو ذالک مقبول لن من 10 درهم هم گرفتم در حالی که غیر از این هم گرفته نشدم همین 10 تاست بعد ظالم که مضافون نیه بگیر عرض شد لفظش در نیت نیست معناش در نیت عرض شده مبنی بردم اسم لیزه اسم لیزه خبرش بگیر مقبوضن بوده عرض شده خبر مشکل که نداری چی؟ ها؟ لیزه غیر و ظالمه چی؟ مقبول هم یعنی غیر از این دهتا گرفته نشد تو یعنی الان شما توی این صورت قبضت و عشتتن لیت قید رو بعد این طوری میگید قبضت و فعل رو قاید عشتتن مقبول در آهه مضاف مونه لیت لیت از افعال ناقصه قید رو اسم لیت لفظا مبنی بر زم محلا مقبول مقبوزن مقدر لفظ مضافون لای در تقدیر نیست لفظش حالا اینجا ببینید الان ظالم شن گذاشتم درست شد ظالم باشه یا الاشرف یه نفر که بوده لیس غیر الاشرف میگه با هم بود هر چیزی که همین معنا رو میده هر لفظی که همین معنا رو میده بذاره هر چیزی که به فهم نمی کنه مضافان الیه چیه؟ هر چی هست لفظش مد نظر نیست هر چی که میتونه معادل اون لفظ لفظ خاصی مد نظر نیست باره چه فهم باشه چه حد باشه چه فهم باشه چه چیز نیست شما حدی نمو یا رو هر جا جا سوزن حدی به جایی ها رو داره اسم خودش بوده فرقی نمی کنه ما با مضافان الیه کاری نداریم لفظش مضافون الی میتونه لفظش هر چی که باشه باشه الان اینجا به جای ظالم بذاریم ال اشبر درسته؟ بذاریم ال مقبول لیس غیر المقبول هیچ فرقی نمیکنه این تعبیر بهتره بعضی آمدن اینطوری درستش کردن گفتن چی؟ شد اسم لعیسه دیگه اینجا بعد یه اومدن گفتن نه ما قرض رو میکنیم خبر لعیسه یعنی دیگه اینطوری بوده لعیسه المقبوض و غیر ذالک این المقبوض و اسم لعیسه خب یا زمین حقوقت اون اسم یا حرف بده که بگه باید زمین حقوقت بگه چون اسم حرف نمیشه این غیره دیگه خبر لعیسه این مضافان لعیسه حرف شده و بگی چی؟ مضافان لعیسه حرف شده لفظش در نیت نیست معناش در نیت علایه ها در قبضت و عشرت دراهم لعیسه غیره این غیره یا میشه اسم لعیسه با این تعبیر یا میشه قرار لعیسه با این درد فهم نمی کنه غیره اگه مورد بود میشه غیره در صورت که اسم میگیم لفظم مقیب اصلا معلم مقیب با این درد در صورت که قراره میگیم لعیسه غیره لفظم مقیب اصلا معلم هیچ فرقی نمی کنه تو اینجا نمی بینید که درست کنید لی عشقت و در آه من لعیسه غیره یعنی لعیسه غیره دالکه لی لیسا غیر ذالک بگو لی یعنی بوده چی؟ لیسا غیر ذالک بگو لی مضافه لی هست، خبر هم هست. لعیزه با بگیم مثال کتاب میگه در مورد لعیزه، در مورد لعیزه که با غیر میاد، غیر بعد از لعیزه مبنی بر بگو زن میشه. صورت چهارم ول احسنا انتوب نارزدن نهولی اشرت و دراهم لیسه یا لا غیرو مبدی بزنم شد. از لحاظ قاعده نگفتم، از لحاظ قاعده که درستش میگوییم لا رو مشبه به لیسه میگیریم یا لا نفی جنس میگیریم، اسم و خبر براش درست میکنیم مثل لیسه. برای ما درست کردن غیر مبنی بزنم بعد از لا با لیسه هیچ فرقی بگو نمیگو، توجیه میکنیم. اما عرب استفاده بگو نکرد. حالا آیا گوش یجوز و علا قلتن تنوینها منصوبتن او مرفوعتن؟ یجوز و علا قلتن تنوینها، ها رو بذارید جای غیر، ها یعنی غیر، منصوبتن او مرفوعتن که میتونیم بخونیم، یعنی همین مثال. این تخت با کنه این مثال رو دیدید الان، همین قبض و عشرت و دوام و لیس و غیرو، من غیرو درست کردم فهمیدید دیگه که میتونست غیرو ظاهریتا مقبوضم باشه، میتونستم لیس و مقبوضا رو دور غیر ازادش باشه. میگه همین مثال رو جایه در این طور بخونیم، قبض تو عشرت دراهم لیس غیرون یا غیرن. خب اگر این غیرون یا غیرن بخونیم میشه کدوم صورت؟ صورت نفیان بگو منفی. ها میگه بوده این صورتش لیس غیرون مقبوضن، این صورت رو بگیم بوده چی؟ لیس مقبوض و غیرون. در هر دوتاش بگیم چی شده؟ مضافون الیهش حرف شده، نفسش در نیت نیست، معناش هم در نیت. پس در لیس غیر، در کلمه غیر، در کلمه حذف فقط صورتش چیزه که میشد؟ دو تاش از چهار تا، یا مذکور یا مبنی در هر. در کلمه لیس چی با غیر؟ سه تاش، یا مذکور که کمه زیاد نیست، یا مبنی بزنم که احسن است و خیلی زیاد، یا با تنوین. حالا تنوینش رو منصوب دادن، مرفوع دادن. منصوب چون خبر لیسه دونستم، مرفوع چون اسم لیسه شد یا نه؟ حالا کدومش بهتره؟ غیرون بهتر یا غیرن؟ چی شد؟ چی؟ غیرون بهتره. کی میگه غیرن بهتره؟ من میگم غیرن بهتره. میدید چرا؟ چون اگر ما غیرون بخوانیم، غیر که نکره محضه، نکره محضه، چون نه مضافونه لیش لفظش در نیت نه معنا، میشه اسم لیسه. و اسم لیسه در حد چی بوده بگو؟ مبتدا بوده. اسم لیسه در حد چی بوده؟ مبتدا بوده. نکره محضه محض رو بیاریم بکنیم اسم لیسه، اونم با این ابهامات زیاد قشنگ نیست. ولی اگه خبر لیسه نکره باشیم هر چقدر مخواد باشه اشکالی، لذا منصوب خوندنش بهتر بود. به همین دلیل هم هست که صاحب کتاب ما موقعی که نقل میکرده گفته نگاه کن، یجوز و علا غلتن تنوین ها منصوبتن او مرفوعتن. شد؟ فواید ان الاسماء المتوقلت فی الابهام، اسماء متوقله در ابهام کدوما بود؟ مثل و شبه و غیر و سوا. اسماء متبقله در افهام و هیه مثل غیر شر سوا و ما هو رفی معنا هم ها هر چیزی که در معنا ایناست مثل مماثل مشابه همثالی بله نه نه بعض دیگه نیست بعض معرفه میشه کلماتی که اینطوری هست این معنا لا تفید و اضافتها تعریفا اینو ما گفتیم اضافه اینا هم مفید معرفه نیست تعریف نیست چرا لعنکه اذا قلت مررت به رجل مثلک زیرا اگر شما بگید مررت به رجل مثلک درست شده نه مررت به رجل مثلک اگر بگید میتونید بگید کیه ها میتونید بگید اون مثل کیه تازه این کلمات اسماء متبقله در افهام هرچه به معرفه اضافه بشن به معرفه تر اضافه بشن نکره تر میشن یعنی اگه شما بگید مثل رجله مثل آقای این معرفه تره تا بگید مثل زیدن تا بگید مثل کرد چون هر چی اضافه به معرفه تر شده یا خودتون تو ذهنتون ببینید که چرا نداره خود فکر کن میشه نمیشه هر چی اضافه بشه به قول معروف به معرفه تر بگو نکره تر میشه تعدادش بیشتر میشه من اگر بگم مثل کتاب خب مثل کتاب خیلی چیزا میتونه باشه مثل فرض کن مرد مثل مرد خیلی چیزا میتونه باشه مثل انسان خیلی چیزا میتونه باشه اما اگه گفتم مثل زد بیشتر میشه چون مثل زد یه نفر مثلش خیلی بیشتر میشه اگر بگم مثل کرد خیلی بیشتر از اونم میشه یعنی اینا هر چقدر به معرفه تر اضافه میشن چی میشه بگو مبهمتر میشن هر چقدر به معرفه تر اضافه میشن یعنی مثل رجلن مثل آقایی خب ما میدونیم از جهت آقایی مانند این آقا ولی اگه گفتیم مثل کرد مثل تو مبهمتر میشه از چه لحاظ خیلی دیگه ابهامش چیه بیشتر میشه اینها در هر حال به معرفه اضافه بشن کسر تعریف بگو نمیکنه لا یعلم من هو ذلک الرجل اگر بگیم مررت به رجل مثلک به مردی مرور کردم مثل تو معلوم نیست اون آقا کیه و لحاظا ساق وقوعها صفتا للنکرته او حالا و به خاطر همین جایز است این بشه صفت برا نکره من مثال زدم مثل حدیم بالغ الکعبته مثل بشرون مثلک بشرون بگو مثلک یا بشه حال حتی کلمه مثل بشه چی؟ حال جئت مثلک حال واقع شد دو بله دیگه اضافه بشم کسب تعریف نمی کنه دو زو کلمه زو به معنا صاحب کلمه زو به معنای صاحب لا تضافو اضافه نمیشه الا الا اسم الجنس الا الا اسم جنس ظاهر زو اضافه میشه به اسم جنسی که اسم ظاهرم هست یعنی زومالن زوجاهن زلقوته اینطوری زو به معنا صاحب لا تضاف الا الا اسم جنس ظاهرن غیر صفتن نکرتن کانه مثل این نکره باشه مثل این جاءنی رجلان بگو زومالن صفت شده یا نشده جاءنی رجلان بگو زومالن الان مال اسم جنس ظاهر غیر صفته غیر صفت این مشتق نیست مال مشتق نیست دیگه مال مثل ضارب قاتل کاشف مشتق نیست نکره هم هست نکرتن کانه او معرفتن یا معرفه جاءنی الرجلو الرجلو اومد پیش من اون آقا ظلماله اون آقایی که صاحب اون مال هاست الان زو صفت الرجله کسب تعریف کرد کسبه بگو تعریف کرده از المان صفت الرجل باش. پس کلمه زو به ضمیر ظاهر بگو نمیشه، باید اسم ظاهر باشه، اسم جنس به قول معروف غیر صفت هم باشه، صفت هم نباید باشه، مشتق هم نباشه، ولی میتونه معرفه باشه میتونه نکره باشه. معرفه باشه زو معرفه میشه، نکره باشه زو نکره است. ولا فرق بین ان یکون موصوفا بها. میگه یه موقع اشتباه نکنید فکر کنید همیشه رجل قبل از زو هست. فرقی نداره بین این که این زو موصوف باشه، ان یکون موصوفا بها کما قلت، او غیر موصوف بها یا موصوف نباشه. نبو جا زوماله، آدم صاحب مالی اومد، زوماله الان فاعل جا هست. میگه یه موقع تو ذهنت این تصور پیدا نشه که زوی احتیاج دیگری هم داره، اون احتیاجش اینه که حتما موصوفی قبلش باشه. نه، ممکنه زو اصلا موصوف بگو نداشه. مثلا من میگم زومالن، زومالن، مثلا اینطوری بگم زو علمن افضل من زیمالن، زو علمن افضل بگو من زیمالن، یعنی چی؟ صاحب علم فضیلت داره، برتری داره بر صاحب مال. الان هیچ کدومشون قبلشون صفتی بگو این نیست که زو حتما باید صفت بشه برای یک اسمی قبل از خودش. از مثال ما این اشتباه برای شما پیش نیاد. ولا فرق بین ان یکون موصوفا بها کما قلت او غیر موصوف بها نحو جا از زو مال یا ظلمال، صاحب اون مال ها اومد. نه صفت نیست که، یعنی زو فاعل جا است، تقدیر هم نداره، تو قبلی صفت بود ولی اینجا صفت نیست. من یه مثال دیگه زدم، حالا غیر از مثال ایشون، مثال زدم زو علمن خیرون من زیماله، صفتی در کار نیست، صفت و موصوفی در کار نیست. چی شد؟ بابا خیلی ساده است، گوش کن گوش کن، من بهش بهتر میفهمونم، گوش کن. ما کلمه زو ممکنه شما به مثالمون نگاه کنی قبلش رجل نوشتیم یا هر رجل، فکر کنی که حتما زو باید قبلش یه دونه موصوفی باشه و زو همیشه صفته. میگیم نه خیر، زو میتونه خودش به تنهایی بیاد، مبتدا بشه، فاعل بشه، نیاز به موصوف هم نداشته باشه، تقدیر هم نمیگیریم موصوف براش. و مثل ها کلمه ذات، مثل این از کلمه ذات چون مؤنث زوه دیگه. و نداره، میگه این جواب سوال مقدره، میگه پس بنابراین زو نباید به اسم ظاهر اضافه شه، چیز به ضمیر اضافه شه. میگه بله. میگه ولی ما دیدیم تو شعر به ضمیر اضافه شده. میگه اون نادره. و نداره زبون بل اضافت ال از ضمیر، زبون یعنی صاحبان آن، جمع زو میشه چی؟ بگو جمع زو زبون. میگه این جمع زو زبون اضافه شده به زمین، این خیلی کمه، یارو گوشازده، ما قبولش نمی کنیم. البته کمه بهتره چون عربای امروزی هم استفاده. استاد، ذات که میگید که به مؤنث زوره در جمله در حقه فاعل و مفعول خواهد روی دیگه فهم نمی کنه دیگه. ذاته، ذاته، ذاته. یه شعری هست چی؟ اعرابش حرکت، زو اعرابش حرکت. یه شعری هست اونو میگه، حالا اگه شعری بادم میگه اون شعر مال دوران خیلی احنا اول معروف، احنا اول معروف مالن یفتدل ایهل وجود، احنا المعروف مالم یبتدل بیه الوجود، انما یعرف ذل فضل من الناس زبور میشود یا شما خودش هم شعر شعرش نیفتاده گفته که زبور که رسیده نادر این شعرش الان ببینید زبور اضافه شده به زمین این شازده شازده نادر کنه که کلمه زو و مشتقاتش اضافه بشن به چی بگو به زمین چون گفتیم به اسم جنس ظاهر شرطه میگه احنا المعروف احنا یعنی چی؟ گواراترین همین چه دیده میگه همین هم؟ احنا قول معروف معروف یعنی عطا و کرم بود میگه گواراترین عطا و کرم ما اونیه که لم یبتدل فیه الوجود خورد نشه مبتدل نشه درش وجود صورت ها و آبروها میگه زیباترین معروف اونیه که بگو آبرو ریزی توش نماشه معروف زیباترینش اونیه که زیاده اون نیست که مثلا سلام نوبر بهترین معروف بهترین عطا اونیه که آبروی اون معطا اون سائل روش بگو اسمش لا تبترو صدقات کن بلمن نبر مالم یک صدر دیره بوجه بعد میگه این نما یعرف و زلفر معروفه این زلفر مفعول یعرف همانا میشناسد صاحب فضل را من الناس از مردم صاحب فضل را از مردم میشناسه کی؟ زبور کسی که خودش بگو فضل و کرم میداند قدر گوهر رو گوهری میداند قدر زر رو زرگری میداند پس بنابراین این نما یعرف و ذلفضله من الناس نداره این ذلفضلش اشکال نداره چرا؟ ظاهر اضافه شده به اسم ظاهر اسم ظاهری که اسم جنس هم هست و غیر صفت هم هست و همه چیش هم جای خودش اما زبورش دارای مشکله اضافه شده زبور به ضمیره فضل شد؟ نادر نه خیر بالا معرفه هم فرمود به این زودی اگه فراموش کنی دیگه به سن من برسی چی؟ از نحوی چی نمیمونه و ندارن زبور بل اضافت الاز زمیر شد یا نشد نما یلزم و ال اضافه از کلماتی که لازم اضافه بشن واجب الاضافن از کلماتی که واجب اضافه شن یکیش حیث و یکیش از ببینید اونایی که اضافه میشن گوش کنید دائم الاضافه ها واجب الاضافه ها باز دو جورن یکیشون اضافه میشن به مفرد مثل قبل بعد هست این کلمات که کنید اضافه مثل کل بعد اینا اضافه میشن به مفرد یه سریشون اضافه میشن به جمله ها مثل حیثو مثل اذ و بعدی مثل اذا شرطیه رو میخوندیم میگفتیم اذا اضافه میشه به فعل شرط منصوب به جزاء شرط جمله شرط مضاف الیه فرق میکنن میگه از چیزایی که اضافه میشه یکیش حیثو یکیش اذ من حیثو لا یشعرون حیثو هم به جمله اسمیه اضافه میشه هم به جمله فعلی اذن هم به جمله اسمیه اضافه میشه هم به جمله فعلی الا تنصروه فقد نصره الله چی اذ اخرجه الذين كفروا ثانيا اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا سه تا اذ خدا گفته هر دم اضافه به جمله شده یکی به اخرجه ماضی یکی به جمله اسمیه از هما فی الغار یکی از یهولو به فعل مضارع اصلا خدا میخواسته نحو یاد بده شاید مثاله از ظرفیه به ماضی اضافه میشه مثل از اخرجه هم زیاد به جمله اسمیه اضافه میشه مثل از هما فی الغار یه ذره کمتر به مضارعی که در معنای ماضی هم باشه اضافه میشه مثل از یهولو لصاحبی چون یهولا یعنی قاله، اصلا قاله رو خدا گفته. یعنی اصلا یه مثال اگه نحوی میشه اسم خواهد مثال بزنه به این زیبایی در مما یلزم و عل اضافت حیث و اذ اذا و لما. اذا و لما میدونه شرطیان دیگه، هر دوشون رو میگفتیم اضافه میشن به فعل شرط، منصوبن به جزای شرط. فقط اذا مستقبل، لما ماضیه، لما ماضیه. فقط مر ذکر و احوالها، میگه بحث اینها قبلا گذشت. کلمه قصارا یعنی نهایت، غایت. قصار الشیء همادا یعنی نهایت، غایت. میگیم قصار الشیء آخر این چیزینه، همادا آخر این چیزینه، همادا به معنا غایتو. لبیک یادتون نخوندیم یا نه تو بحث مفعولان مطلق، مفعول مطلقی بود که بگو فعلش واجب حس بود، مثل لبیک، حنانیک، سعدیک، دوالیک، شد هزازیک، اینا همه مفعولان مطلق هایی بودن که یادتون لبیک رو درست میکردیم میگفتیم بوده اولب و لکه البابین، اولب و البابین لکه. بعد میگفتیم اولب با حس شده البابین لکه جاش نشسته. تو بحث مفعول مطلق نخوندی؟ عجیبه. خب خب حالا من که الان اولوارم با هم قاضی زیاد نمیدونم بسلی ندارم برگردم بهتون نشون بدم کجا نخوندی، لذا بهتر میدونم که برای بزنم با این مثل بچه آدم جوزی بزنم. آه بابه خان نه از بادر گوش کنی کلمه یکیشو که بگید بقیهش هم مثل همینه، مثل لبدیک، لبدی جد، لبدی جد، لبدی جد. این میگن اصلش این بوده، چون لبدی جد یعنی اجابتت میکنن، جوابتو میدن، درست شد؟ از این کلمه ما اولفو رو داریم، اولفو یعنی پاسخ مثبت شد، علبدی اولفو، البابن یعنی پاسخ مثبت. میگن پس برای این نبه ای که اصلش چی بوده؟ اولف با اد با بین لک تصنیه هم دلالت بعد تکثیر میکنه، میگه میگه دو دفعه پاسختو میدم جوابتو میدم دو دفعه، یعنی یه دفعه پشت دفعه بند، یه دفعه پشت دفعه بند، تکثیره. مثل فرج البتر کرده ای، فرج البتر کرده ای، کررته این یعنی کررات، تصدیه دلالت بر کسرت. بعد میدن اولفو حضم شده، این اومده جاش نشد. آیا مختل میتونه جای فعلش بشینه یا نه؟ مثل به بلواله دیده احسانه، مثل سعده ایک، مثل سعدن لکه، سعدین لکه بحث. بعد میدن تو مرحله دوم البابن رو مرخم کردن، تو سعده ایک اینطوری نیست دار، این مرخم کردن یعنی چی؟ یعنی زوائدش رو ددن، چون یعنی رفته به بابه آن یه چیزایی بهش بگو اضافه شده، اضافاتش رو حض کردن، مستر سلاسی مجللش رو آوردن، بهش میگن ترخیم کردیم، ترخیم شد، شد لبین بگو لک، ترخیم. آیا مستر سلاسی مجلد میتونه جای مستر مدید بیاد یا نه؟ بله، مثل تعالا، تعالا علوفن کبیر را تو قرآن داریم، علوفن جای تعالیان میشه، مثل طبق در الهیه تبتیلا، تبتیلا جای چی نشسته؟ طبق کلن اینجا هم لبین جای اضافه بعد لبین رو اضافه کردیم به کاف نونش میفته لام هم میفته اضافه لامیه میشه دیگه نونش میفته لام هم میفته میشه چی بگید؟ لبیک اضافه که کردیم نونش افتاده لام هم همین دو کلمات بعدیشه کلمات بعدی مثل دعلیک ها؟ دعلیک بوده از عدد از آدین لک بعد درست کرده همینطور اینها کلماتی هستن که مفعول مطلقن و دائمان اضافه پایین نگاه کنید حاشیه یک چی بوده؟ قد تحضف الجمله التي تضاف الیها اذ گوش میکنی؟ میگه اذ ما گفتیم اذا لما حیثو اضافه میشن به جمله میگه گاهی اوقات در بین این چهارتا یکیشون که اذ باشه مضاف الیهش حذف میشه و یعوض منها به تنوین تنوین عوض میاد عوض از جمله نحو جاء الامیر و هین اذن فرح الناس این هین اذن چی بوده؟ هین اذ جاء الامیر یعنی و اون هنگامی که امیر اومد مردم خوشحال شدن بعد جاء الامیر حذف شده تنوین عوضش اومده بعد تنوین که بیاد تنوین نون ساکن است اذن زالش ساکنه اذ التحت ساکنان ان هرلکه هرلکه برکت زال و کسره دادن شده اذن نشد؟ هین اذ جاء الامیر بنویسم پای تخته یا میتونید؟ خب من میخواه همین رو بگم تو اصلا نمیخواد به اون نگاه کنه هین اذ جاء الامیر بوده جاء الامیر به قرینه جاء الامیر قبل چی شده؟ حذف شده جاش چی اومده؟ بگو تنوین شده هین اذ نون تنوین بعد زال با نون تنوین قابل تلفظ نبوده از التقط ساکنان این هردکه هردکه بلکت کسره دادن شده چی؟ هینه ازن ای هینه از قدمه خب بگو هینه از جا الامیر دیگه اون قدمه رو قد میگنه جا الامیر لبیک لبیک رو ببینید و ما بعده من مصادر مصادر یعنی مفعول مطلق لبیک و ما بعدش مصادر هست من مصادر مثنات تثنیه لفظن و معناهو از تکثیر و معناشون چی هست؟ کثرته مثل فرج و سره کثرته تثنیه گاهی اوقات دلالت بر تکثیر میکنه و هی منصوبتون به عوامل مقدرتن من لفظها و اینا منصوب هستن به عواملی که مقدرن از لفظشون یعنی فعلها یا معناها بعضی از اینها لفظشون فعل نداره مثل حضازیک دوالیک اینا رو فعلای از جنس معنویشون میگیریم مثل اولفگو براشون تقدیر میگیریم او معناها الا انها مفعولون مطلق مفعولون مطلق یکی جای فعلشون نشه بله کدوم نه نه جمله حالی اگه بود واب داشت قدم میگرفت خوندیم اینو تو بحث حال یجر رو واب عاطفه است یجر رو ما ولی لدن به اضافته این اگه بخونمش خیلی قاطی میشه بلش کن بریم بگیم نه نه ممکنه که این زمان به قول معروف کار نه ما به یه نفر ندیم